Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve sevgili Ak Radyo ve Ak Televizyon izleyicileri, Cumanız mübarek olsun. Allah-u Teala Hazretleri dünya ve ahiretin hayırlarını cümlenize ihsan eylesin. Size Saraybosna'dan telefonla efendim bu konuşmamı yapıyorum. Daha önceki günlerde, geçen hafta Danimarka ve İsveç'e gittim. Bugün de efendim İsviçre üzerinden Saraybosna'ya geldik. Burası benim tahminimden çok daha güzel bir yer. Yemyeşil dağlar ve tepeler arasında çok güzel bir şehir. Allah Müslümanlara bağışlasın. Efendim tabii ecdadımıza Allah rahmet eylesin. Buralara kadar İslam'ı getirdiler ve ahali İslam'ı öğrendi. Asırlarca Müslüman olarak yaşadı. Bizlere de ecdadımız gibi İslam'a güzel hizmetler etmeyi nasip eylesin. İslam ülkelerini Müslümanlara bağışlasın. Dinini dünyanın her yerine yayma şerefini bizlere, biz Müslümanlara ihsan eylesin. Riyaz-ı Salih'in kitabından, Kur'an ile açılmış bir sayfadan size El-Bera İbni Azib radıyallahu anhuma'nın rivayet ettiği bir hadis-i şerifi okuyarak başlamak istiyorum. Ravi diyor ki Emerena Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi iadetil marid ve tibail cenaze ve teşmitil aqis ve ibrarul muksim ve nasrul mazlum ve icabetid da'i ve ifşa'is selam. Müttefekun aleyh diyor. Bunun manası Buhari ve Müslim ittifak etmişler bu hadis-i şerifin sahih olduğunda ve beraber rivayet etmişler. Yani sıhhatli, güvenilir bir rivayet olan bu hadis-i şerife göre diyor ki ravi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize şu sayılanları emretti. O sayılanları şimdi biraz geniş olarak üzerinde durarak açıklayalım. Neleri emretmiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Onlara emrettiği bize de emirdir. Biz de o emirleri tutalım. Peygamber Efendimiz'e efendim ittiba etmenin, emrini tutmanın, tavsiyesine uymanın ecrini, sevabını alalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in şefaatine nail olalım inşallah. Emrettiği şeylerin birincisi iadetil marıyıp. Hastayı ziyaret etmeyi emretti diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Müslüman kardeşi hasta olduğu zaman gidecek, onu ziyaret edecek. Evindeyse evinde, hastanedeyse hastanede ziyaret edecek. Halini, hatırını soracak. Alnına elini koyacak. Nasılsın kardeşim diyecek. Geçmiş olsun diyecek. Efendim onun maneviyatını takviye edecek. Gönlünü şenlendirecek. Güzel sözler söyleyecek. Bir ihtiyacı olup olmadığını soracak. Canım bir şey çekiyor mu? Bir şey istiyor musun kardeşim? Diyecek. Efendim hasta olması dolayısıyla yapamadığı işleri varsa ben koşturayım, ben yapıvereyim diyecek. Ve böylece kardeşliğinin gereğini efendim bu anda gösterecek. Yani ihtiyaç anında hasta olduğu için yatağa düşmüş olan bu kardeşine böylece efendim kardeşliğini göstermiş olacak. Çünkü Allahu Teala Hazretleri Müslümanlar arasında son derece kuvvetli, çok derin, köklü ve sevaplı bir kardeşlik tesis etmiştir. Dünyanın neresinde olursa olsun Müslümanlar birbirlerinin kardeşidir ve kardeşliğin gereği olan güzel bir muamele ile kardeşliğini sürdürmesi lazım. Bu güzel kardeşlik muamelesinin bir yönü efendim böyle hasta olduğu zaman kardeşini ziyaret etmek, aramaktır. Hasta oldunuz mu bilmiyorum sevgili kardeşlerim. Allah sıhhat afiyet üzere yaşamayı nasip eylesin. İnsan saate bakıyor, efendim bir daha bakıyor, bir daha bakıyor, dakikalar geçmiyor, zaman geçmiyor. Karyolanın efendim yastığı, yatağının altındaki efendim telleri, yayları sanki sırtına batıyormuş gibi oluyor. Efendim sabahın gelmesini hasretle bekliyor. Doktorlar gelse, hemşireler gelse de biraz konuşsak diye. Efendim ağrısı, sızısı varsa inliyor. Yani zor bir durum, imtihan. Tabii bunların hepsi eğer sabrederse, bunların Allah'tan olduğunu bilirse mümin, kendisinin günahlarının affolmasına defter-i amalinin temizlenmesine sebep oluyor. Ama sabretmesi lazım. Allah'ın takdiri olduğunu anlaması lazım. Ve efendim edepli olması lazım. Öbür taraftan da öteki Müslümanlar da böyle kardeşlerini tam yardıma ihtiyacı var diye aramalı ve efendim her yönden yoklamalı. Hem efendim ihtiyaçlarını görmeli, hem de efendim kendisine manevi destek olmalı. Bu bir. İnşallah cuma günleri hasta ziyaretinin sevabı çok fazla olduğundan, özellikle bu cuma hangi kardeşimizin nerede nasıl hastası varsa efendim onu düşünsün, gitsin Allah rızası için. O hasta ziyaretinin sevabını da biraz sonra bir başka hadis-i şerifle açıklamak istiyorum. Efendim hasta ziyareti yapsın bu cuma, sevapları kazansın. İkincisi, Peygamber Efendimizin bize emretti dediği şeylerin ikincisi, vettiba'il cenaze, cenazeye ittiba etmek. Yani cenazenin peşine gitmek, yani namazını kılmak, efendim kabre kadar götürmek, defin merasimini yapmak, dualarını yapmak, böylece son vazifesi. Yani bir kardeşin, bir kardeşe, bir Müslümanın, bir Müslümana çok önemli bir vazifesidir. Cenaze namazı biliyorsunuz farz-ı kifayedir, farzdır yani, kılınacak. Birileri kılınca ötekilerden sakıt oluyor farziyet. Ama hiç kimse kılmazsa, Müslümanın cenazesi açıkta kalırsa bütün o beldenin Müslümanları sorumlu oluyor. Önemli bir vazife. Efendim, o ölen kardeşe son vazife yapılacak ve peşinden gidilecek. O gitmenin, atılan adımların, tabutu taşımanın, namazı kılmanın, efendim definde bulunmanın pek çok sevapları var. Eğer böyle bir şey yapma imkanınız olursa, efendim bu cuma gününde böyle bir cenaze namazı kılmak ve efendim defin hayır işinde, defin defnetme işinde bulunmak imkanını bulursanız bunu da kaçırmayın. İşinizi ona göre ayarlayın sevgili kardeşlerim. Ve teşmidil atıs, efendim hapşırana efendim yerhamükallah demek. Bir atasa efendim aksırmak, hapşırmak demek Arapçada. Ayın, tı ve sin madde harfleriyle efendim onun ismi fail sigası atıs oluyor. Hapşıran demek. Yani Müslüman birisi hapşırdığı zaman ona efendim ne diyecek? Yerhamükallah. Allah sana merhamet eylesin, rahmeylesin, lütfeylesin efendim diye ona hayır temennide bulunacak. Bu çok köklü bir gelenektir. Efendim Hazreti Adem atamızdan başlamış. O zaman Adem Aleyhisselam efendim halk olunduğu zaman, hapşırdığı zaman melekler kendisine Allah sana merhamet etsin demişler. İnsan tarihi kadar eski bir güzel adet oluyor. Bu efendim bir zarif adet olarak hatırınıza tutun. Tabii şimdi diyorlar ki birisi hapşırdığı zaman efendim Allah sıhhat afiyet versin. İşte gezin filan diyorlar. Efendim çok yaşa filan diyorlar. Ama bu tabii şey çok yaşasa, az yaşasa insan sonunda Cenab-ı Hakk'ın huzuruna girecek. Yani yaşamak, yaşamanın uzunluğu asıl efendim başarı değil. Asıl başarı yaşamın Allah'ın rızasına uygun olması ve sonunda Allah'ın rahmetine ermek. Onun için yerhamükallah demek tabii çok yaşa demekten daha güzel bir şey. Efendim Allah'ın merhametini istemek. Tabi biliyorsunuz biz zaten karşılaştığımız zaman müminler birbirimizle efendim hayır temenni ediyoruz birbirimize. Allah'ın selamı senin üzerine olsun, rahmeti olsun üzerine, bereketi olsun, yani rahmetine, bereketine eylesin. Allah seni iki canda selamette eylesin diye zaten söylüyoruz. İşte böyle hapşıran, aksırana da efendim elhamdülillah demek de bir yerhamdülillah demek de bir vazife. Hapşıran elhamdülillah diyecek. Orada bulunan yerhamdülillah diyecek. Onun üzerine tekrar hapşıran, eğer bunları biliyorsa, hadis-i şerifleri okumuşsa, yehdina ve yehdikumullah efendim diyecek. Yani Allah seni de beni de doğru yolda hidayet üzere daim eylesin, hidayet eylesin, doğru yola sevk eylesin diyecek. Veyahut yehdikumullahu ve yuslihu balikum, Allah size hidayet eylesin ve gönlünüzü ıslah eylesin, güzelleştirsin diyecek. Bunlar işte sözle gönül alma, birbirine güzel temenniyle bulunma. Sonra daha ne emretmiş Efendimiz hepimize tabii, ve İbrarul Muksim, Muksim hasen eden demek. Efendim İbrar da yemin eden, hasen eden bir kimsenin yemininin yerine gelmesi hususunda ona efendim yardımcı olmak. Çünkü bir insan güzel bir şeyi yapmaya azmedip yemin etti mi, ben bunu böyle yapacağım efendim dedi mi, efendim sözünde durması lazım. Yemininin icabını yerine getirmesi lazım. Yemininden dönmemesi lazım. Yemininden hanis olmaması lazım. Ama hangi şartla? Yemin ettiği şey güzel bir şey ise. Güzel bir şeye yemin etti mi onu yapacak. Mesela vallahi 10 tane çocuk okutacağım. Onları yetiştireceğim. Tamam, bu yemininde sadık olsun. Peki bazen İnsanlar yemine çok alışmışlar, kötü şeylere efendim yemin ediyorlar. Vallahi senin kafanı kıracağım dese bir insan mesela, o zaman ne olacak? Kötü şeye yemin eden bir insan tevbe edecek, yemininden dönecek ama böyle ileri gelip bundan sonra dikkatsiz konuşmasın diye Allah bir ceza tayin etmiş yemini yerine getirmediği zaman. Efendim o yemin kefaretini efendim yerine getirecek. 10 tane fakiri, yoksulluğu doyuracak. Ona imkanı yoksa 3 gün oruç tutacak. Böylece bir daha sözüne, ağzına sahip olacak. Kendisine hakim olacak. Gazabına mağlup olmayacak. Şeytana aldanmayacak. Efendim öyle kötü şeylere yemin etmeyecek. Bu da önemli bir nokta. Eğer iyi bir şeye yemin etmişse öteki arkadaşları da o yemin edenin o işi yapmasına yardımcı olacaklar. Olmaları lazım. İbrarul Muksim bu. Yemin edenin yeminini yerine getirmesinde ona destek olmak, yardımcı olmak. Arap şairlerinden birisi var. Cahiliye devrinde sevilmiş, meşhur olmuş ve şiiri Kabe-i Müşerefe'nin duvarına asılan şairlerden. Yani beğenilmiş bir kimse. Lebid İbni Rebi'a. Efendim, Müslüman olmuş, hatta Hazreti Ömer zamanına kadar yaşamış, cahiliye zamanında o kabile gelenekleri icabı demiş ki ne zaman sabah rüzgarı eserse vallahi ben ziyafet çekeceğim, efendim fakirlere kazan kaynatacağım, aş pişireceğim, yemek dağıtacağım demiş ve onu sürdürmüş. Dürüst adam, mert insan, Müslüman da olmuş Muhadramundan. Yani cahiliye devrini ve İslam'ı idrak etmiş, ikisini de görmüş. Hem de uzun ömürlü bir kimse. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın rivayetine göre efendim 156 yıl yaşamış. Çok uzun yaşamış bir şair. Hazreti Ömer onun bulunduğu şehrin valisine mektup yazmış. Lebid kardeşinizin yemininin yerine gelmesinde kendisine destek olun diye. Yani demek ki bu şeyden dolayı. İbrarul Muksim vazife olduğundan, yani yemin edenin güzel şeye, iyi bir şeyi yapmaya and içenin, yemin edenin yemininin yapılmasına destek olma önemli olduğundan efendim onu uyguluyor yani Hazreti Ömer radıyallahu anh. Allah cennette buluştursun. Çünkü cennetlik olduğu bilinen bir kimse. Evet, İbrarul Muksim'den sonra ne buyurmuş? Ve Nasril Mazlum. Mazluma da yardım etmeyi Allah'ın Resulü, Resulullah Muhammed Mustafa efendim bize emretti. Yani nerede bir mazlum görülmüşse o mazlumun yardımına koşacak Müslüman. Zalimin zulmünü engelleyecek, mazlumu zalimin elinden kurtaracak. Bu çok önemli bir vazife. Efendim eğer mazlumu kurtarmazsa, mazlumun imdadına yetişmezse daha kabirde başlıyor cezası. Ahirette de büyük hesabı ve cezası var. Azabı, ikabı var. Onun için Müslüman mazlumun yanında yer almıştır. Ecdadımız da tarihte biliyoruz hep. Fakirin, zayıfın, mazlumun yanında yer almıştır. Efendim yardımcı olmuştur mazluma. Zalimleri efendim def etmiştir, zulmünden engellemiştir, efendim men etmiştir. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde duymuşsunuzdur mutlaka tahminime göre. Buyuruyor ki, Müslüman kardeşiniz zalim de olsa yardım edin, mazlum da olsa yardım edin. Çok güzel bir bilmemiz gereken bir hadis-i şerif. Diyorlar ki, ya Resulallah mazlumken yardım etmeyi anlıyoruz. Acınacak bir kimse dayak yiyor, eziliyor. Efendim onun yardımına koşuluyor mazlum. Peki zalimin yardımına gitmek nasıl oluyor? O ters olmuyor mu? Zalimi zulmünden men etmek de ona yardımdır. Yani zulmü yapmasını engellemek. O da yardımdır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Demek ki Müslüman zalimin zulmünü yaptırmamak suretiyle zalime yardımcı olmuş olacak. Mazlumun imdadına koşmak suretiyle de, mazlumu zulümden kurtarmak suretiyle de mazluma yardımcı olacak. Şimdi ben bu diyarları düşünüyorum. Buralara gelince çok heyecanlandım. Duvarlar böyle efendim bomba izleriyle yıkılmış köşeler, efendim makine tüfek mermileriyle delinmiş duvarlar, efendim perişan havaalanının bile her tarafı tamir edilmiş değil. Efendim buralarda ne zulümler oldu, ne mazlumlar, ne eziyetler çektiler. Efendim 1,5 milyar İslam aleminin gözü önünde ve 6 milyar dünya halkının, tabi bunların hepsi zulmü destekleyen insanlar değil, gözleri önünde o kadar zulümler nasıl oldu? Bu ne gaflet, bu ne gevşeklik, bu ne efendim gayretsizlik, bu ne efendim efendim hamiyetsizlik, çok kötü bir şey. Yani Allah Müslümanlara akıl fikir versin. Çünkü Müslümanlar Allah'tan korktuğu için her şeyi Allah rızasına uygun olarak yaparlar. Böyle zulümler olmasın diye elinden gelen her şeyi herkes her yerde efendim yapmaya gayret etsin. Hatta yani İslam alemi bir bütündür. İslam aleminin dışındaki yerlerde, yani efendim mesela öyle ülkeler var ki ben böyle elime listeyi cetveli aldığım zaman bakıyorum yazılanlara. Dünyanın başka ülkelerinde de azınlık Müslümanlar var. Yani çoğunlukta oldukları yerlerde var. Amerika'da bile Müslümanlar var. Efendim daha başka ülkelerde var. Hiç tahmin etmediniz. Vietnam'da, efendim Tayland'da vesairede buraları gezdiğim zamanlar hep tabii gördüm, duydum, hayret ettim. Hiç ummadığınız yerlerde Müslümanlar var. Demek ki her yerdeki Müslümanların önce tespiti lazım. Ondan sonra onların gidip görülmesi lazım. Halleri nedir bu kardeşlerimizin diye. Ondan sonra da onlara elinden gelen yardımı yapması lazım. Şimdi Bosna'da olduğum için söylüyorum. Şimdi Müslümanların ileri kalelerinden birisi bence Batı'daki en ileri kalesi, yani İslam'ı savunma kalesi, İslam'a yardım merkezi Amerika'dadır. Amerika'da güzel gelişmeler oluyor. Amerika'ya o sebeple ben birkaç defa gittim. Hatta Amerika'da herkesin dinine göre yaşaması serbest olmalı. İsteyen kitabını masasının üstüne koyabilir, dininin gereği olan ibadeti yapabilir diye bu hakkı efendim kesinleştiren bir kanun çıkmıştı 5-6 ay önce. Bunları size konuşmalarımızda aktarmıştık. Şimdi yeni bir kanun, yeni bir mail, yeni bir haber daha efendim gözüme ilişti. Birkaç gün önce gazeteleri, haberleri takip ederken Amerika din hürriyeti sağlamayan, dine baskı yapan, insanların vicdanlarına göre istediği gibi ibadet etmelerini engelleyen ülkelere karşı da yaptırım, yani zincirli tedbirler alacak, yaptırım yapacak, yani bu zulmü yapmasın diye tedbir alacakmış. Bu da hayretimi mucib oldu. Tabii onu nasıl uygulayacak onları? Onları da ince ince düşünmek lazım. Hemen böyle şey yapmamak lazım. Bu sözün altındaki şey çok güzel. Efendim, yani herkes dinine göre yaşayabilsin. Hem Amerika'da yaşayabilsin, hem de dünyanın başka yerinde eğer bir baskı varsa yönetimden dinini yapmaya karşı, komünist ülkelerde, efendim daha başka yerlerde, ona da efendim idareye karşı mazlumu destekleyecek ve efendim yaptırım uygulayacak. Belki iktisadi, belki siyasi, belki ticari, belki efendim başka yönlerden o şeyi kaldıracak, yani o baskıyı kaldıracak ki herkes hür vicdanının efendim seçtiği inanca göre yaşayabilsin diye destek oluyor yani. Bu hoşuma gitti. Temenni ederdim ki yani biz böyle bir karar alalım Türkiye olarak, İslam alemi olarak. Bütün dünyada eğer böyle yapılmayan ülkeler varsa baskı, mesela efendim komünist ülkeler, sert rejimli ülkeler, oralara efendim biz yaptırım yaparak o sevabı kazanalım diye düşünürdüm. Evet, bu çok önemli. Nasrıl mazlum, mazluma yardım etmek. Sonra ve icabeti da'i, davet edenin davetine icabet etmeyi de efendim Peygamber Efendimiz emretmiş. Bakın bu da bir zarif, güzel efendim bir edeptir. İslam'da bir insan davet edildiği zaman davet edildiği yere gider. Peygamber Efendimiz bazen fukara İbn-i Müslim'i çağırırlardı. Ama hiçbir şey yok yani. Mesela çağırdı, Resulullah'ı çağırmanın ecrini, sevabını alsın diye, hanemizi şereflendirsin Resulullah diye. Önüne çıkardığı çok basit bir şey. Ama Peygamber Efendimiz çok memnun olurdu, çok dualar ederdi. Yani bir paça yemeğine, paça haşlamasına efendim çağrılsam, efendim bir sirke katığı ne kadar güzel katıktır buyurmuş böyle ekmeğe banarak, böyle bir de olsa davete icabet ederim diye bildiriyor kendisi. Güzel bir davranış yani, kendi makamı çok yüksek diye makamsız, basit, sade insanları hor hakir görmemek çok güzel. Davete icabet etmek çok güzel. Çünkü davet bir sevgi alametidir. Davete icabet de sevgiyi kuvvetlendiren bir şeydir. Sen de onu davet edersin. Böylece muhabbet artar. Hocamız Mehmet Said Kotkur rahmetullahi aleyh çok önem verirdi bu davetlere. Davetlerin yapılmasına çok önem verirdi. Tabii en başta kendi sofrası hiç misafirsiz olmaz gibiydi. Daima sofrasında 5-6, 3-5 neyse Anadolu'dan, dışarıdan gelmiş, efendim Batı Trakya'dan bilmem yurt dışından gelmiş misafirler olurdu. Hatırlıyorum nice meşhur insanlar, efendim Irak'ın reisül üleması Emced Ezzehavi filan gibi kimseleri hatırlıyorum. Efendim Küveyt'in meşhur şahısları gelirlerdi. Ne kadar güzel bir şey. Yani kendisi daima sofrasına misafir davet ederdi hocamız rahmetullahi aleyh. Biz de Peygamber Efendimiz'in bu efendim davet etme tavsiyesi, başka hadis-i şeriflerde vardır efendim, ıkımı ta'am diye Medine-i Münevvere'ye ilk hicret ettiği zaman söylediği nasihatlerden birisidir aynı zamanda bu. Efendim bir de işin öbür tarafı, davet edilen de davete gelecek. İcabetü da'i, yani bu da davet edenin davetine gitmek. Bu da önemli. Çünkü davet reddedildiği zaman davet eden mahzun oluyor, kalbi kırılıyor. Davet reddeden de belki bir sebepten, bir kinden, düşmanlıktan dolayı reddediyor. Böylece düşmanlıklar efendim belirginleşmiş oluyor. Efendim şeytanın işine yarıyor bu durum. Onun için mütevazı olup, gönülsüz olup, yani böyle kibirsiz, kendini beğenmiş filan olmadan efendim mütevazı olup davet edildiği zaman davete icabet etmek lazım. Onu da emretmiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu 6. emri bu hadis-i şerife göre. Ve ifşa isselam, ve selamı da efendim ifşa etmeyi, yani fahş etmeyi, açıkça söylemeyi, yaymayı, ifşa yaymak manasına da geliyor. Yani selam adetini yaygınlaştırmak. Esselamu aleyküm, esselamu aleyküm, esselamu aleyküm. Efendim, herkese selam vermek. Bu bir. Efendim bir de yani susuyor adam, eliyle uzaktan kaşla başla işaret ediyor değil. Esselamu aleyküm diyecek efendim. Selamı açıkça, güzelce, temenni olarak söyleyecek. Efendim günaydın dese olmaz mı? Merhaba dese olmaz mı? Efendim veyahut işte daha başka selam çeşitleri. Şimdi onlar da bir gönül alır. Yani hiç selamlaşmadan geçmek gibi olmaz. Tabii selamlaşmanın da bir faydası var. Öyle selamlaşmanın da bir faydası var ama İslam'daki esselamu aleykümün manası, yani sen cennette kol demeye kadar gider. Çünkü cennet darüsselamdır. Selamet yeri, yurdudur. Esselamu aleyküm demek, yani cennet senin olsun manasına kadar geniş anlamlıdır, güzeldir, derin anlamlıdır, uzun anlamlıdır. Evet, selamın çok derin manası var. Karşımızdakine ahiretin mutluluğunu, selametini temenni ediyoruz. Yani cehenneme düşme, cennetlik ol, Allah'ın lütfuna er, ebedi saadete mazhar ol demiş oluyoruz. Tabii bu çok derin bir anlam. Bunun karşılığı olmadığı için bunu böyle kullanmak, böylece ifade etmek güzel oluyor. Evet, El-Bela İbni Azib radıyallahu anhuma'dan Peygamber Efendimiz bize şunları emretti dediği 7 çeşit efendim güzel davranışı böylece tamamlamış olduk. Özetlemek gerekirse Peygamber Efendimiz beşeri münasebetlerde Müslümanın Müslümana karşı davranışlarında neler emretmiş? 1- hasta ziyareti, 2- cenazesine efendim gitmek, 3- aksırdığı zaman yerhamdülillah demek, 4- yemin etmişse yeminini yerine getirmesine yardımcı destek olmak, 5- efendim zulme uğramışsa mazluma yardımcı olmak, 6- kendisini bir düğüne, derneğe, yemeğe, bir toplantıya çağırmışsa davetine icabet etmek ve 7.'si selam vermek. Bu güzel huyları uygulayalım. Bunlar fevkalade önemli şeyler. Efendim, diğer bir hadis-i şerife geçmek istiyorum. Enes radıyallahu anh'ten Peygamber Efendimiz şöyle buyur, Peygamber Efendimiz'in bir şeyini anlatıyor. Enes radıyallahu anh diyor ki Enes radıyallahu anh, kâne gulamun yehudiyyun yahtumun nebi sallallahu aleyhi ve selleme femaripa feetahun nebi sallallahu aleyhi ve sellem yehuduhu fekaada inde resihi fekaade lehu esim fenazara sabiyyu ila ebihi ve huve indehu fekaade eti ebel kasim feesleme فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. Sadaka Resulullah. İmam Buhari'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerif. Çok memnun oldum, sevindim. Onu da size duyurmak istiyorum sevgili izleyiciler. Peygamber Efendimiz'e hizmet eden bir çocuk varmış. Efendim Yahudiymiş. Gulamun Yahudiyun, Yahudi dininden bir çocuk Peygamber Efendimiz'e hizmet ediyormuş. İlginç bir durum. Yahudi olmasına rağmen çocuk Peygamber Efendimiz'e hizmet ediyor. Fermarida. Hastalanmış. Ve etahun nebi sallallahu aleyhi ve sellem yehuduhu. Peygamber Efendimiz de onun ziyaretine gelmiş. Bakın çocuk olmasına rağmen, Yahudi yani başka bir inançta olmasına rağmen, yani Müslüman değil de Yahudi dininden olmasına rağmen onu ziyarete geliyor. Hani deminki hadis-i şerifte hasta ziyaretinin önemini efendim öğrenmiştik. Peygamber Efendimiz bu çocukcağızı ziyarete gelmiş. Fekade indere sihi ve baş ucunda oturmuş çocuğun, hastanın. Ne demiş acaba? Dinleyelim. Fekale lehu eslim. Müslüman ol demiş. Çünkü anlaşılan çocuğun durumu efendim ağırca belki de vefat edecek. Acıdığı için Peygamber Efendimiz İslam'a gel, Müslüman ol demiş. Fenazara sabiyyu ila ebihi ve huve indehu. Çocuğun babası da yanında duruyor. Çocuk baş ucunda duran, yanında duran çocuğu babasına şöyle bir bakmış. Yani baban mı diyecek bu işe gibilerden. Babasının yüzüne bakmış şöyle. Babası da aferin ne demiş? Ete Ebel Kasım. Ebul Kasım'a itaat et demiş. Biliyorsunuz Araplarda bir insanın ismi değil, künyesini söylemek asalet icabı idi. Yani Muhammed'e demiyor da Ebul Kasım'a itaat et diyor. Yani böyle söylenirdi. Soylu kişiler, itibarlı kişiler künyesiyle anılırdı. İsmiyle hitap edilmezdi hürmeten. Ebul Kasım'a yani Peygamber Efendimiz'e itaat etmesini çocuğuna tamam yani Müslüman ol, itaat et demiş. Ve esleme çocuk da Müslüman olmuş herhalde. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü dedi, Müslüman oldu. Bu güzel. Tabi çocuğun böyle bu sonuca ulaşması manevi bakımdan neden? Ben tahmin ediyorum ki, sezinliyorum ki Peygamber Efendimiz'e hizmet etti. Hizmetinin bereketinden Allah İslam'ı nasip ediyor. Fekarece Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve yokur. O hastanın yanından Peygamber Efendimiz çıkarken ne söyleye söyleye çıkmış. Elhamdülillahillezi enkazehu minen nar. Onu cehennemde cayır cayır ateşte yanmaktan kurtaran Allah'a hamdü senalar olsun diye hamd ederek çıkmış. Yani onun kurtulmasına sevinmiş, cennetlik olmasına, Müslüman olup da cehennemden kurtulmasına, cennetlik olmasına sevinmiş ve hamd ederek çıkmış. Burada Peygamber Efendimiz çocuk da olsa, Yahudi de olsa birisini ziyaret etmiş diye öğreniyoruz. Hasan ziyaretinin bir yönünü öğrenmiş oluyoruz. Bir de efendim Müslüman olmasından nasıl sevindiğini öğreniyoruz. Çocuğun babasına baktığını, yani babasına itaat ettiğini öğreniyoruz. Babasının da insaflı davranıp Ebu'l-Kasım'a itaat et demesi. O da güzel bir şey. Efendim Allah hepimize güzel şeyleri yapmayı nasip eylesin. Üçüncü bir hadis-i şerifi okuyarak efendim şey yapmak istiyorum. Sohbetimi bu efendim Saraybosna'dan efendim tamamlamak istiyorum sevgili izleyiciler. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali radıyallahu anh ve kerremallahu vecehin rivayet ettiğine göre şöyle demiş. Yani ben Hazreti Ali Efendimizin efendim başımızın tacı tabii çok sevdiğimiz kimse. Onun rivayet ettiği hadislere özen gösteriyorum. Efendim çok memnun oluyorum. Onları vurguluyorum. Çünkü Hazreti Ali'yi seven kardeşlerimizin daha çok ilgisini çekecek diye. Ne buyurmuş Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz? Semitu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini işittim demiş. Ne demiş Peygamber Efendimiz? Onu okuyalım. Mâ min müslümin yeûdü müslümen katveten illâ sallâ aleyhi sebûne elfen melekin hatta yümsiye ve in âdehu aşiyyeten illâ sallâ aleyhi sebûne elfen melekin hatta yusbih ve kâne lehu harifun fil cennet. Efendim sadaka Resulullah. Bir müslüman yoktur ki bir müslümanı ziyaret etsin sabahleyin de efendim akşama kadar ona 70 bin melek dua etmesin. Yani bir Müslüman, bir Müslümanı hastayken ziyaretine varırsa sabahleyin kuşluk vaktinde efendim akşama kadar 70 bin melek ona dua eder. Eğer akşamleyin ziyaretine varırsa efendim 70 bin melek sabaha kadar o ziyaretçiye, hasta ziyareti yapan o Müslümana dua eder. Ve kâne lehu harifun fil cennet, bu ziyaretçiye cennette bir harif olur. Harifin ne olduğunu kitabın şeyi efendim müellifi İmam Nevevi aşağı yazmış. Es-semerul mahruf ey el müctena, yani toplanmış efendim meyvelere, devşirilmiş meyvelere harif denilmiş. Yani cennette onun devşirilmiş cennet meyveleri olur. Bu hasta ziyareti yaptı diye Allah ona cennette cennet meyvelerini toplattırır. Cennet meyvelerinin sahibi olur diyor. Hadis-i şerifi İmam Tirmizi rivayet etmiş ve hadisin hasen buyurmuş. Hasen hadis-i şeriftir buyurmuş. Bu sayfaları Kur'an ile çekmiştik sevgili kardeşlerim. Birinci hadis-i şeriften çok şeyler öğrenmiş olduk. Allah bizi Peygamber Efendimizin yolundan, sünnetinden asla ayırmasın. Şefaatine erdirsin. Efendim 7 tane mühim davranış, edep öğrenmiş olduk. Ondan sonraki hadis-i şeriflerde de efendim bir Yahudi çocuğunun Müslüman oluşunu sevinçle dinlemiş olduk, okumuş olduk. Efendim bir de hasta ziyaret eden kimsenin efendim sabah da ziyaret etmişse akşama kadar meleklerin duasına mazhar olduğunu, akşam ziyaret etmişse sabaha kadar meleklerin 70 bin meleğin duasına mazhar olduğunu öğrenmiş olduk. Buralardan anlıyoruz ki hasta ziyaretinin sevabı fevkalade çoktur. Allah-u Teala bizi İslam'ı bir kere iyi öğrenmeye muvaffak eylesin. Kur'an'ı iyi öğrenelim. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerini iyi öğrenelim. Bakın hadis-i şeriflerin her birisi bence birer irfan hazinesi. Hepsi hazine. Yani adeta milyarlara sahip olmuş gibi seviniyorum okudukça, söyledikçe, efendim böyle yayınlandıkça çok memnun oluyorum. Aman Peygamber Efendimiz'in sünnetine sarılın. Peygamber Efendimiz'in sünnetinden ayrılmayın. Kur'an-ı Kerim'in yolunda devam edin. Kur'an-ı Kerim'e hizmet edin. Dinimize hizmet edin. dinimizin yayılmasına gayret edin. Ecdadımız bakın buralara kadar İslam'ı yaymışlar, biz koruyamamışız. İnşallah biz de gayrete gelelim, daha ilerlere İslam'ı yaymaya çalışalım. Ben şimdi İslam'ın ileri kalesi olarak Amerika'yı görüyorum. Avrupa'yı orta kalesi olarak görüyorum ama Bosna'ya özel bir acımam var. Özel bir efendim ilgim var. Çünkü Bosnalı kardeşlerimiz binlerce, milyonlarca efendim telefat verdiler, şehit verdiler. Çok acı çektiler. Onun için Bosna kökenli olan dinleyicilerime özellikle sesleniyorum. Bosna ile ilgilenin. Bosna kökenli olmayanlar, mesela ben Bosna kökenli değilim. Bosna kökenli olmayan kardeşlerime de rica ediyorum. İslam'ın buralardaki mevcudiyetini lütfen sildirmeyelim. Buralara yatırım yapalım, ilgi gösterelim. Buralardaki çocukları okutalım. Bir büyük müessese duydum. Efendim, Bosnalı çocuklardan birkaç tanesini okutuyormuş. Şimdi efendim okutmayacağım artık demiş. Çok ayıpladım. İsmini şu anda vermiyorum. Fevkalade ayıpladım. Yani elinden milyarlar geçen, kasasından oluk gibi para geçen bir büyük müessese ne kadar ayıp. Bu kardeşlerimiz burada can verdiler. Aileleri perişan oldu. Çocukları mahvoldu. Onların güzel bir tahsil ile yetiştirilmesi, çağdaş yetişmesi, çağdan ileri yetişmesi, yanındaki komşuları olan ötekilerden düşmanlarıyla şimdi bir arada yaşıyorlar, sulh oldular ama bir ara çarpıştılar. Yani komşuları Sırplar, komşuları efendim daha başka kimseler filan. Efendim, onlardan daha iyi yetiştirmek bizim boynumuzun borcu. Onlara hizmetin bir çeşidi. Gelip buralarda efendim cihad eden kardeşlerimiz vardır. Şehit oldular. Allah şefaatlerine erdesin. Tanıdığım böyle kimseler var. Gelip buralarda efendim gayret eden, buralara yardım eden kardeşlerimiz var. Allah razı olsun. Ama şimdi asıl uzun uzun sevgi ve uzun yardım var. Buralara hizmet edeceğiz. Buralara yatırım yapacağız. Buralarda İslam'ın öğrenilmesini, geliştirilmesini, yaygınlaşmasını efendim sağlamlaştıracağız. Eski değerlerimizi koruyacağız ve çoğaltacağız. Ve buralardan öteye, ötelere. Ve bakın ben şimdi İsveç'ten geliyorum. 2 gün önce, 3 gün önce İsveç'teydim. Binlerce kilometre aşarak, kimisini karayoluyla, kimisini havayoluyla buraya ulaştım. İsveç'te de çok güzel şeyler var. Yani güzel gelişmeler var. Danimarka'da bulundum. Oradaki kardeşlerimiz çok çok güzel efendim bizi misafir ettiler. Allah razı olsun. Her yerde hizmet yapmak için elimizden gelen bütün gayreti göstermemiz, efendim malımızdan hayır ayırmamız ve ticari ilişkilerimizi biraz böyle yurt içinden yurt dışına doğru yayarak efendim uluslararası aleme efendim meydana çıkmamız lazım. Böyle kendi içine kapalı, başına yorganı çekmiş, perdeleri kapatmış, güneş yüzü görmeyen bir toplum olmaktan kendimizi kurtaralım. Allah-u Teala Hazretleri gönül şenliği, gönül aydınlığı versin. Efendim davranış güzelliği versin. En isabetli davranışları seçip efendim doğru yolda yürüyüp güzel işler yapıp Allah'ın rızasını kazanmayı nasip eylesin. Cümlemizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Aziz ve bahtiyar olun. Sevgili AK Radyo ve AK Televizyon izleyicileri, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.